прийшла мені вона. Ми з неї знаєм, що за нас помер у муках любий спас. Чудове світло сяє сніг, приповній темряві нічній. О, Слово Боже, світло ти, усіх нас темних просвіти. Відомо з Біблії теж є, що Бог життя нове дає. Усім, хто серце та уста обмив крові святі Христа, чудове світло сяє сніг, приповній темряві нічний світ. О, Слово Боже, світло ти, усіх нас темних прошвіти. Хто любить Біблію читать, тому й не страшно умирать. Усі, кого вона веде, життя на небі вічне жде. Чудове світло